فناني تعليم كي دائما غزا دا عريت الطائب غزا وليكي ناني تعليم كرده بيان ده دا طائب غزا دا طائب غزا چلا ندا پا حقیقت كي يو مستقل غزا ندا بلکه دا دا خونين دا غزا يو حسر او دا غين حسابيك او دا غي وجه دارا قرون منگ ده بیان کرو شکل ده رسول اسلام پا مقابله که ده هنین میدان تا کم قوتون راجم شوی حوازین او سقیب یا نو قبائل سملگری شوی فاول که راغی کامیابی و ده کپارو خروس تا اللہ تعالی ده جنگ نقشه بدار شو کامیابی ده مسلمانانو شو او شکل ده مسلمانانو کامیابی و نو مشکین چې وزنی طائب ته وتښتېدل ځینې نخله ته ځینې اوتاس ته نبی علیه السلام چې د شانه صحابه کرام ورپسې کړل کوم خلک چې اوتاس طرف ته تلي وو نو هغې پسې مسلمانان د شانه لار وي ځغلول او کوم کسان چې نخله ته تلي وو نو په هغې پسې او نه مسلمانان یوه ډله شاته لاړه و اکثر مشرکین چې اون هغه طائب طرف ته تلي وو نو چې کله طائب ته لاړ مشرکي حوازین او ثقیب او د هغوی چې کوم عام امیر وو چې هغه نوم و مالک ابن عوف هغه د دې وو قائد وو نو کفارو قیادت په دغه دور وخت کې د مالک ابن عوف سره وو خو بهحال حوازین او ثقیب یعنې اکثریت د هغې چې وو طائب ته لاړ نبی علیه الصلاة والسلام چې کله غنیمتونه راجمع کړه په جرانه کې نو د هغې نه وروستو بیا روان شو طائب طرف ته راړی نبی علیه الصلاة والسلام د خپل لښکر مخ ایسه چې وه نو د هغې مشري خالد بن ولید رضی الله عنه ته واده کړه او د هغې نه وروستو نبی علیه الصلاة والسلام طائب طرف ته روان شو په لاره کې د مشرکینو مشر چې و مالک ابن عوف دده قلا وه غټه مضبوطه قلا یې وه نبی علیه السلام حکم وکړ او د دغه قلا یې ورانه کړه ده او د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام طائب ته لاړی او هلته نږدې یو قلا وه چې هغې کې مشرکینو پناه اخیستې وه طائب کې هلته نبی علیه السلام خپل معسکر او خپل کیمپ ولګاو او په دغه قلا کې چې کوم مشرکینو هغې محاصره کړل خو د هغې محاصره چې وه ډېره زمانه وه په هغه کې د علماو مختلف اقوال دي لیکن د مسلم شریف په روایت کې راځي چې د څلوېښتو ورځو پورې نبی علیه السلام دوی محاصره کړي وو د څلوېښتو ورځو پورې کفار چې وو د طائب په قلا کې محاصره وو نبی علیه السلام بند کړي وو او په دغه دور کې چې کوم د څلوېښتو ورځې وقت وو په دې کې په یو بل د غش وارې هم وشوې په یو بل باندې د ګولو وارې هم وشوې اول د دې قلا والا چې وو نو مسلمانانو باندې د غش وارې وکړلې ګڼ غش یې د مسلمانانو مقابله کې ویشتل ځینې مسلمانان په دې غشو باندې زخمیان هم شو او شهیدان ته هم وشو دولس کسان د مسلمانانو نه شهیدان شو له دې وایي نبی علیه الصلاة والسلام هغه خپل معسکر چې هغه بدل کړو لکه دغه ځای لږ خطرناک وو د دښمن غش به ازاد لګېدل نبی علیه السلام به خپل کیم چې کوم ځای لګولی وو هغه بدل کړو او د هغې مشرکینو چې کوم دا نن سبا چې د طائب کوم جومات پرې جوړ دی په دغه ځای باندې نبی علیه الصلاة والسلام خپل کیم ولګاو او د هغې نه وروسته نبی علیه السلام د طائب په علاو باندې منجنیق ولګاو من جنی په هغه وخت کې د جنګ اصلحه وه نبی علیه السلام د جنګ دا وخت مناسب چې کوم اصلحي وي هغه به استعمالولی ساتلی بیا هم صحابه کرام هم د جهاد دپاره تربیتونه هم کول ورزشونه به یې کول او دا وخت چې کوم مناسب اصلحي وي توره ډار غش او نیزې او لندې او شړې او منجنیقونه دا وخت مناسب کوم آلات چې وو هغه به ځان سره ساتل نو وقت کې من جنیق چې دا هم د جنگ یو آله وه د توپ په شان به استعماله او ګټان به کې ګزارد نبی علیه الصلاة والسلام د طائف والا مقابله کې من جنیق قدره او دا منجنیق شو دای په خیبر کې د یهودو مقابله کې نبی علیہ السلام استعمال کړو. ځینې رواتو کې راځي نبی علیہ السلام سلوی خورده دیو تا دا منجنیق په درولو سلوی خورده دیو باندې دغه شوي دا ګټې به پورتلې د منجنیق په زیریه باندې تر دې چې دا قره کوم دیوالونه چې هغه وچاودل. د هغې نه وروسته مسلمانان چې یو دبابه شو د هغې د لاندې دغه قلا ته ورننوتل ونیول نږدې شو. د هغه وقت دبابه چې وه دبابه دې وقت کې ټینګ ته ویلی کېږي خو هغه وقت کې خو د ټینګونه رواج نه و نو د لرګي او ګاړی به یې جوړ کړی و هغه به دننه پکې کسان کېناستل او په محفوظ طریقه باندې د دښمن چې به کوم مرکز و کومه قلا یې ځای به هغه ته به ځان رساوه. نو مسلمانان چې وو په یو دبابه کې غلي شو کېناستل او هغه کوم د قلا دیوال چې هغه ته ورنږدې شو او د هغه دیوال د سیزونو اراده وکړه خو دښمنان چې وو نو هغې په مسلمانانو باندې د اوسپنې سکې وي هغه په اور ګرمې کړې وي او هغه په مسلمانانو راوالتلې او مسلمانان بیا د هغې نه راووتل. په مسلمانانو باندې دغو کفار د غش واري هم وکړې او مسلمانانو شهیدان هم وکړل. خو بهرحال نبی علیه السلام د هغې مقابله کې منجنیق هم استعمال کړی و او دا وقت د جنګ بله یو آله وه چې هغه ته به دبابه ویل هغه هم استعمال کړې وه. او مشرکین چې هغوی د مسلمانانو مقابله کې د غش واري هم کړي دي او د اوسپنې ګرمې سکې چې وي دا هم په مسلمانانو باندې روان کړې د هغوی واري هم وکړلې. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د هیرولو دپاره د هغې چې کوم باغونه او انګور و د هغې د پرې کولو د سیزیو حکم یې وکړو. د هغې باغونه او انګورې و نبی علیه السلام ویل دا باغونه پرې کړئ او وسیزئ ځکه کله مسلمانان د جنګ په ټیم کې د دښمن د رعب دا دپاره دا هم کولی شي د هغې ونې یا باغونه یې هغه کې وسیزي یا یې پرې کړي. دا د هغه وخت چې کوم امیر یې هغه د حالات ته مصلحت ته دې ګوري نو دا هم کولی شي. نو مسلمانانو د هغې د انګورو ونې چې وي دا ډېر زیاتې پرې کړلې. بیا سقیف قبیله چې وه هغې مطالبه وکړه او سوال یې وکړو چې د الله په واسطه باندې د خپلولۍ په واسطه باندې زموږ دا باغونه مه پرې کوئ مه سیزئ. نبی علیه السلام د هغې سوال ومنه او باغونه یې ورته بیا پرې نه کړل. او د دې نه وروسته د نبی علیه السلام د طرف نه یو کس اعلان وکړو چې کوم یو سړی د دې قلا نه راکوز شو او زموږ خوا ته راغلی نو هغه بازار یې زموږ طرف نه مات دی. نو دېرش کسان چې وو د کفارو دا قلا نه راووتل او مسلمانانو ته تسلیم شو. په هغه کسانو کې یو صحابي ابوبکر رضی الله عنه هغه د دې طایف قلا چې وه د هغې په دیوال باندې چې دی راوښوته او د هغې نه ځان په بوکه کې ښکته راځوړند کړو. نبی علیه السلام هغه ته نوم کېښود ابوبکره بکره چې دی بوکې ته ویلی کېږي دا په بوکه کې ځان راځوړند کړی او د دې نوم کېښوته نبی علیه السلام ابوبکر نوم کېښود. نبی علیه السلام د کوم کسان چې د قلا نه راکوز شو او مسلمان ته تسلیم شو نبی علیه السلام هغه ټول معاف بازار یې کړل او بیا مسلمانانو ته هغه واله کړه چې د دې کسانو خیر ساتئ. خو بهرحال کوم کفار چې قرا کې دننه پاتې شو نو په هغې باندې د دې خبرې ډېر بد اثر وشو ځکه د هغې نه دېرش ملګري چې وو مسلمان ته تسلیم شو راکوز شو. د دې نه وروسته دا محاصره چې اوږده شوه ځکه دې محاصره کې موږ ویل چې یو روایت دا ده څلوېښت ورځ پورې دی محاصره و مسلمانان نه زخمیان هم وشو شهیدان هم وشو او د مسلمانانو مقابله کې هغې رشم استعمال کړه او ګرمې اوسپنې د اوسپنې سیکې او کاڼي بېوري ونې جوړ کړي وهغه د مسلمانو خلاف استعمال کړل. او بل دا قره والی چې وو نو دی ډېر مضبوط هم وو د دې اوسه تیاری چې وو ډېر زیات وو د یو کاله پورې هغې محاصره برداشت کولی شوه ځکه دا وخت کوم ضرورت اشیا شي هغه د هغې چې پوره وو نو که د یو کاله پورې دی پرې خلا کې محاصره شي وو نو دی برداشت کولی شو. خو بهرحال محاصره مو او دا قلا وه فتحه کول او قبضه پرې راوستل دا هم ګران وو مسلمانونه زخمیان او شهیدان هم وشو. نبی علیه الصلاة والسلام د نوفل معاویه نه مشوره وغوښته رضی الله تعالی عنه چې ستا سړی د دې باره کې څه چل کوو. نو هغو ته مشوره ورته ویل هم سالبن فی جوهرین دیو مثال دا گیدر لا گیدر چی سکری سوری تن نویس و دا قرنگی دیم دی نبیر اشان تاوی کتب دیجا که دی پادیش و دی دا قرنگی محاصره و ساتی نو دیو بان قبضه را وصله شنی ورم شی و کپری دی نقصانم بتانی شیر سوری نو دی اشتا بد نشکر نقصان بتانی شیر سوری کپری دی نبیر اسلام اراده و کچی بستا محاصره نورا ختمه و او دی جن بیتا واپس کی گو سفر کو عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام حکم و کچھ خلق و تعلان ہو کا چی سبا منگ تاپس کی ہو مسلمانان پر خبر آبانی خطا شو حضرت چی جبا خبر چی منگ بدی جین و زو قلا منگ پتحا نکلا ہم دغنگی با واپس کی ہو نبی علیہ السلام حضرت سید سبا بی جن کو نبی علیہ السلام خطاوال اعلان ہو کچھ سبا با واپس کی ہو خودر مسلمانان دی واپسی پر خبر آبانی خطا ہو حضرت چی دا مناسبان دا چی منگ بغیر دا قلا دا پتحا کون ہم دغنگی واپس شو نبی علیہ السلام سیدی تا جنگ تا خوشحالا وی سوا بیا جنگ کو سوا بیا چی بیا جنگ کو بیدا مسلمان نور زخمیان روش نبی علیہ السلام دوبارا بیدا و کچھ سوا با واپس کی با لیکن نبی علیہ السلام چی دیو قلعا پا حکول دا گران دی نو مسلمانان چی خوشحالا شو سوا بیا چی دوبارا اعلان نبی علیہ السلام واپسی وکو نو پا دویم اعلان بیدا مسلمان خوشحالا شو چی واپس کی گو با نو مسلمانان اپا واپسی بانی شروع وکو نبی علیہ السلام بخاندل وکا نبی علیہ السلام پوئے شو کانا چھ دیو بار راشم خبر دا گران شو زخمین موشو شیدان موشو او دا خلا وار دا غی دفاعی قوت چھو دیر مضبوطو دفاعی کلکا و خلا مضبوطا و دنب کیو سا دا زورت چکم اشیاء وغا پورو دا یو کالا پول محاصره برداشت کولا شو نبی علیہ السلام چوار سباب واپس کی ان صحات ایم کی صحابه کرام واپسی شروع اگلا نبی علیہ السلام را پایب چی خاندل کردام دو مجاہدین و شکم امیر و مشری اگر دیکھ مسحہ تکتلش یو زی محاصرہ کو رابند کو کپات حیثانہ و امکاردار چی جنگوی کی واضح پات ہے او کپات ہا مشکلہ شنو برتا دی واپس شی لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کرام واپس کلل کرا چی سحر دی واپس کلل نبی علیہ السلام چی دا دعاو کی چی آئیبون تائیبون عابدون لربنا حائمیدون دار پاس جوئے وی نبی علیہ السلام تشاول چی رسول اللہ سقیب کو بیدتا خیرے ہوگا نبی علیہ السلام اللہ مہدی سقیبا واتی بیم اللہ سقیب کو بیدتا ہدایت ہوگی او پدیو بانی راتا گوگی یعنی دائی منگ تراولی سوئی منگ پاسیو ایمان راولی نبی علیہ السلام اپات وقت وقت خیرے ہم کلی وکلو علیہ ہدایت سو انہا ہم کلی دوارا کار نبی علیہ السلام کلی دی و بارحال نبی علیہ السلام دا دشمن حالات تکتی چاہتے خیرے ہم کلی چاہتے ہدایت دعاگانی ہم کلی کدا ثقیب قبیلہ چوا نبی علیہ السلام دیو ترہ دو پارد ہدایت سوارو کو اور اس تا بیا اور اس واقع راجی چی دیو رستا اللہ تا ایمان نصیب کرو دین روس تو نبی علیہ السلام شکلہ دا طائف نواپا شو نو جہرانا نو میجا چو پا کہ نبی علیہ السلام غنیمتون شکم غنیمتون پا خنین کی قبضہ کری و چوالو رجات غنیمتون او مکه مون بان کلا شاغری متونه کې شپږ سره خسر مریانو سلیری زره کې وخانو د سلویختو زر نه زیاتې پیګړې وبځې او د سلور زرو او کیو سپینو زر نه زیاتې د سپین زر ډېر غنیمتونه وو نبی علیه السلام هغه جهرانه کې اشاره کړي وو او نبی علیه السلام چې پوري تقسیم نه وکړی ځکه د نبی علیه السلام ګمان دا و چې کېدی شي حوازین قبیله د هغې جرګه راشي او توبه وباسي نو د دېو دا غنیمتونه به بېرته دېو ته واپس کړو وبارا چری ایمان را نول نبی علیہ السلام چې طائف نو واپس شو نو راج را جران میجه چې په کې نبی علیہ السلام به غیمتونه تقسیم کړ نو کډر خلق د شو شری د غیمتونه په انتظار کې نبی علیہ السلام به روسه تقسیم وکړو او دا غیمتونه چې نو پاک خاص کر مؤلفه القلوب کوم کسانو چې نو ایمان راوړل هغه ته نبی علیہ السلام به ریښه پر ورکړي ډېر غیمتونه ورکړل لکه ابو سفیان ابن حرب چې دی ابو سفیان ته څلوېښت او کې سپین زر ورکړه او سل یو اوښان ورکړه نو ابو سفیان نبی علیه السلام ته یا رسول الله زما زوی چې دی یزید د هغوی څه راکړه نبی علیه السلام سل اوښان نور ورکړه بیا ابو سفیان یا رسول الله زما بل زوی معاویه د هغوی څه نبی علیه السلام د هغه لپاره هم سل اوښان ورکړه یعنې درې سوه اوښه ابو سفیان ته ورکړه کدا نبی علیہ السلام ار صفات دسیو چې انسان هغه ته حیرانیږي نبی علیه السلام سخاوت چی وقت بیرجاب داری مثال نشی موجوده دلی دری سوا اوخان صرف ابو سفیان تا وردل او حکیم ابن حزام چی وقت سل اوخان وردل بی اغا مطالبه اوکلا نو اوخان و ناوات سل نو پسی وردل نو دو سوا چی و حکیم ابن حزام تا دو سی اوخان وردل صفان ابن امیه چی و دین مشکین و دیر مشروع لایم سردار او مشر پادشاه او دیم مشرو دا ټیم کې نو ایمان هم راوړل نو به راځه ما په سلو خان ورته به یې سره په به یې سره درې سره د صفان او امیه ته هم ورتل او حارث ابن الحارث یو هغه ته سلو خان ورتل دا رنګ د قریش او زین نور مشران چې چا ته سلو خان ورتل چا ته 50 چا ته 70 ورتل نبی علیه السلام د درې سو نه واره تر څلوېښت اوښانو پورې یو مشر ته دونه اوښان ورکړي وو. خانو کې دا مشهوره شوه چې نبی علیه السلام دومره وخت لکوي چې هغه د یې د فقر او د غریبۍ اړو پروا نه ساتي. دا خبره مشهوره شوه. بانډی شان رال په نبی علیه السلام تېل او ګڼه جوړه کړه او ټولو مطالبه کوله چې موږ دم مالونه راکړه غریبتونه راکړه. نبی علیه السلام د هغې نه تنګ شو او یو ونې طرف ته د هغې نه کوږ شو او ونه کې د نبی علیه السلام صادر ونښته. نبی علیه السلام خلکو ته وویل خلکو ما خپل صادر راکړئ وایي زما د پاره الله تعالی قسم وي که په تهامه کې څومره ونې دي که دومره زما سه مالونه وي ساوي اوښان دي نو هغه به زه تاسو باندې تقسیم وکړم. زه به بخل نه کوم بوزدیلي نه کوم دروغ نه یم. نبی علیه السلام وویل بخیل نه یم دروغجن نه یم او بوزدیله نه یم. خو بهرحال نبی علیه السلام چې ډېر قیمتونه د مشرانو ته ورکړه خاص کر د هغه مشرانو چې دی و نوی ایمان و نبی علیه السلام د هغوی زیات اکرام وکړو زیات اعزاز ورته په دې نه توکو چې دوی د خبره باندې کلک وادي شي. نو نبی علیه السلام دا مشهوره شو چې نبی علیه السلام ورکړه ډېر زیات کوي بانډی شیان پرې راجمع شو. نبی علیه السلام په څادر په ونه کې ونښته. په دې نه وروسته نبی علیه السلام د اوښ د نه یو د وړی راته لیکله د اوښ د ګواښ نه یو وړی چې ودا راویستله. نبی علیه السلام د ګوتو مابین کې هغه وړی ونیول او به یې ویل چې ای خلکو والله مالی من فیکم و زما دپاره الله قسم ستاسو کوم غنیمتونه چې دي دا زما دپاره حلال نه دي او تر دې چې دا وړی امر حلالن ده زه به صرف خمس اخلم او خمس هم بیرته تاسو ته واپس کړم. د دا وخت کې به چې جهاد به وشو نو پنځه حصې به شو غنیمت پنځم حصه به خمس او څلور حصې به د مجاهدینو مینځ کې تقسیمېدلې. نبی علیه السلام وایي چې زه د غنیمتونو نه پنځم حصه اخلم او پنځم حصه هم بیرته ستاسو په ضروریاتو باندې لګوم. او نبی علیه السلام وایي چې ماله د دغه مالونه د مسلمانانو چې کوم عام مالونه دي بیت المال مالونه دي د هغې نه ماله د اوښ دی د یوې وړۍ په مقدار باندې چې اکثر هم جایزې دي لکه دا د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دي. د جهاد په نوم باندې چې کوم شی نو هغه د ټولو مسلمانانو حق دي او د ټولو مجاهدینو مشترکه حق دي. نو هغې کې د یو امیر یا د چا دپاره بغیر د ضرورت نه د یوې وړۍ اکثر هم جایزې دي. د دې نو کله چې نبی علیه السلام دا مشرانو کسان ته چې هغې ته الله فض القلوب هم ویلی کېږي او نوی ایمان یې راوړی وو هغې ته نبی علیه السلام ډېر ډېرې برخې ورتلی. بیا نبی علیه السلام د هغې نه وروسته زیاد ابن ثابت رضی الله عنه ته حکم وکړ چې دا غنیمتونه هم راوړه او دا خلک هم راجمع کړه. نبی علیه السلام د هغې نه وروسته چې کوم غنیمتونه وو نه هغه غنیمتونه یې په خلکو باندې تقسیمول. د هر یو کس چې و د هغې سور خان او څلوېښت ګړې ورسېدلې څلور اوښانه ځکه دا ډېر غنیمتونه وو. نبی علیه السلام د درې درې سوو پورې یو یو کس ته ترې ورکړي وو څلوېښت او 50 او سل دا یو یو کس ته ورکړي وو. او چې کله مشرانو له حقونه ورتلل او غنیمتونه کې ورته ډېرې حصې وکړلې نو د هغې نه وروسته بیا عام خلک چې عام مجاهدین هغه راجمع کړه مالونه حاضر کړه نو یو یو کس یې څلور اوښانه او څلوېښت ګړې ورکولې چې شاه سوار به نو شاه سوار چې هغه به درې حصې ورکولې چا به چې پیاده جنګ کړی وایسه او شاه به چې په آس باندې به جنګېدلې هغه به درې حصې ورکولې. نو چې کوم باب اسونو جنګیدل وغیره به دول سوخان او سلګړې ورکولې یو یو کس دول سوخان او سلګړې خو بهرحال ملبیل اسلام چې دا کوم تقسیم د غنیمتونو کلی و چې کوم د قریشو مشران کسانو نوی ایمان یې راوړی و هغوی ته ډېر ډېر حصې ورکړې. په دې کې د نبی علیه السلام مقصد دا و چې د دېو اکرام وشي او عزت یې وشي او دی په دین اسلام باندې کلک پاتې شي. د دې دپاره نبی علیه السلام هغوی له ډېرې حصې ورکړې. خو په دې خبرو باندې انصار صحابه کرام چې هغه خفه شو نکه هغوی ته اول د نبی علیه السلام په دې کې خپل یو سیاست و خپل یو حکمت او مقصد یې و په حکمت باندې اول خلق نه پوهېدل. نو د دې په نبی علیه السلام باندې اعتراضونه شروع شو چې دا دغه کسان له ډېر باندې ورته مینه سرایت له او خاص کر انصار صحابه کرام چې وو هغې له څه ور نه کړل. دې وجه نه حالانکه انصار صحابه کرام چې وو د هغې قرباني د ټول نه زیاته وه وخت په وخت باندې شهیدان هم د هغې نه ډېر زیات شوي وو. خاص کر په هنین کې چې اول شکست وو خلکو تیښته وکړه نو انصار صحابه کرامو قرباني ډېره ورکړه او د هغې راشکست هم لره په فتح باندې بدل کړو. خو انصار په دې خفه وو چې مونږ خو زاړه خلک یو قرباني د مخکې نه ډېره ده او په دې جنګ کې هم زموږ قرباني ډېره وه او هغه خلک چې هغې میدان پرېښوده وتښتېدل د هغې نبی علیه السلام ډېر مالونه ورته ملی سره نه کړه زموږ قرباني ډېره وه او خاص کر په هنین کې د هغې قرباني ډېره وه د هغې د قرباني پوځ همدغه شکست چې وو په فتحه بدل کړو. نو هغې وه چې کوم خلک د میدان نه تښتېدلی وو او قرباني کمه ده هغې له نبی علیه السلام ډېر مالونه ورته منډه یې سره نه کړل. خو انصار صحابه کرام چې وو هغې تر دې کوم هنین غنیمتونه مخکې مو ویلو ډېر زیات وو انصار صحابه کرامو ته څه میلاو نه شو. نو هغې خفه شو ځینې کسانو دا خبرې وکړې نو نبی علیه السلام نه شکایتونه و اعتراضونه هم شروع شو. ځینې کسانو دا خبره وکړه و زموږ دپه الله قسم وي نبی علیه السلام باندې د قومیت اثر وشو. نبی علیه السلام د خپل قومیانو لحاظ کوي د خپل وطنیانو د ملکیانو لحاظ کوي او خپلو خپلوانو ته ګوري او هغې له مالونه او حصې ډېرې ورکوي مونږ له سره نه کړل څه دا اعتراض زموږ دې مان کې صاحب بن عباده رضی الله عنه راغلی نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله انصار چې دي هغه ستا نه خفه دي ځکه چې دا کوم غنیمتونه مالونه تا په هنین کې واخیستل نو دغه مالونه تا په خپل قوم باندې په خپلوانو تقسیم کړل او دغه رنګ یې د عربو چې نور کوم قبایل وو په هغې کې دې تقسیم کړل او هغې له ډېر ډېرې حصې ورکړې او انصار چې وو هغې له دې څه هم ور نه کړل. نو نبی علیه السلام ته سعد بن عباده رضی الله عنه دا خبر وو چې انصار صحابه کرام ستا نه په دې خبره خفه دي ګیله نه کوي او اعتراض زبانې کوي. نبی علیه السلام به ورته وویل ساده ستا سره یې د دې خبره کوي هغه وویل یا رسول لازم د خپل قوم دی زما قوم ستا نه خفه دی اعتراض کوي نو زما زم په دې خبره خفه یم او زما هم اعتراض او ګیله ده ستا نه. نبی علیه السلام ورته وویل چې ورشه خپل قوم راجمع کړه یعنې انصار راجمع کړه یو ځای یو شپول ونیو ورته وښو چې دغه ځای کې خپل قوم راجمع کړه. سعد رضی الله عنه راووت انصار صحابه کرام یې راجمع کړل مهاجرین ځینې کسان عمران مهاجر صحابه او مهاجرین چې ورسره نبی علیه السلام اجازت ورکړله هغوی ننوتي وو او ځینې پرې نه ښودل بهر وو. کله چې انصار راجمع شو نو سعد رضی الله عنه نبی علیه السلام خواته راغلی ته یا رسول الله انصار راجمع شوي دي که ته ورته صحابه راکړې. نبی علیه السلام انصار صحابه کرامو ته ورغلی اول یې خطبه ولوستله د الله صفتونه یې بیان کړه د هغې نه وروسته انصار صحابه کرامو ته یو تقریر وکړو بیان یې ورته وکړو او په بیان کې ورته نبی علیه السلام دا خبرې وکړې چې یا معشر الانصار مقاله بلغتني عنکم ویا انصار یو خبره ما ته ستاسو طرف نه ورسېدلې ده خبره دا ده چې تاسو زما نه خفه وئ اعتراض راباندې کوئ زما نه خفه وئ. نبی علیه السلام ورته وایي علم آتیکم ضرارا فهداکم الله دس وقت نو چیز ظالم تا چی گمراہانو اللہ تا ہدایتو کو اول گمراہانو اللہ تا ہدایتو کو تاسو غریبانو اللہ تعالی دو غنیمتون پا برکت مالا رکھ لے تاسو دیو بل دشمنانو اللہ تعالی ساس من کی دوستی پیدا کر لے نبی علیہ السلام دا انصار نرات پوچھو کو انصار تاوی چی یا رسول اللہ دا اللہ دا رسول پا مبانے غط احسان دا و دیر محربانی دا من گمرا اللہ رتا ہدایت کو من غریبان اللہ مالدار کو من دشمنان اللہ دوستان گرجولی میں بے علیہ السلام سوال تو دوبارہ وہی چھتا سما تو جواب نہ راکا وہی اگر یا رسول اللہ من بتا دس جواب در کو اللہ در رسول کو من غٹ حسان در دیر محربانی دا من بے علیہ السلام متوی جمالی فا اللہ قسم ایسا جواب ام کولا شئی او خودی جواب کی تاسو رشتینی ام یو اجتا سما تو دس جواب راکی چ آتے تنا مقربا فصدقنا تو جمع کرالی خر کو ستا تجیب کا من ستا تصدیق کو خر کو ستا مدد کری کہ من دی مدد کو تو خر کو شڑلا بھی زلولا بھی من کنا درکلا تو غریب وی من دے سہم دردی وکلا دا جواب اس کو لے سی او یقین سر دا جواب کو لے شو کو دا جواب کرے دا حق مو رشتنی مو دے پر جواب ندی نورس تا نہ گرا سام وی پس دا جواب شو دی کہ لگو ہم دا بیدا بیو انسوار خوچی و اغیی دن بیر اسسان دس جواب چار تا ورکاو اکر اکم گلاو کسی شکلو دای کش شرا اعتراض کرو مخامخ اعتراض او یا مخامخ دسی جواب شو نبیر اسسان بطور چی تاک دا جواب ام کولا شو دی که رشتینی امی وی خود دا جواب انسوار نکاو زکر دی که قسم دا بیدا بی گمانو دا خبر تا انسوارو کرے چی خلقو ستا تجیبو کو من ستا تصدیقو کو خلقو مدد سابری کے منی مددو کو خلقو شرلاوی زغلاولاوی من پناہ درکلا تا غریبی منی سہم دردی وکلا انسوار دا جواب کولش خدا جوابی نکاو نبیو تاوی اے انسوارو تاثر دنیا پوج زمان خبگان کوئی دا دنیا خشد چا تورکوم زمان مقصد دارش داری کو جنو کی الفت دا اسلام پیداشی د اسلام او د ایمان مینا محبت لرونکو کې زیات شي او په تاسو باندې زما اعتماد دی تاسو ما خپل اسلام ته حواله کړی وي زما د باندې اعتماد دی چې تاسو کلک خلک وي د قوي ایمان خاوندان وي نږدې وژنې ستاسو دغه مالي مرستې هم نکړي خو داسې کسان چې هغوی ایمان نه لا کلک شوي نه دي نوی ایمان یې راوړی دا وایي چې زه دا تعاون او مرسته په دینې کوم چې دی په ایمان باندې کلک شي او بیا ورته نبی علیه السلام وایي انسوارو تاثر دی نه خوشحالیږی چې خلکو د ځان څخه ګډی اوښان اخیستي او کورونو ته روادي او ستاسې کورونو ته رسول الله سم روادي دا وړه خبره ده چې خلک کورونو ته ګډی او اوښان بی او ستاسې کورونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم روادي بیا ورته نبی علیه السلام وایي زما د پاره ذات قسم یي چې زما روح د هغه په لاس کې ده که چېرې هجرت نه وی نو زه به هم د انصارو نه وی نبی علیہ السلام تر خپل مینه محبت او خپل تعلق اظهار وکړو که هجرت نه وینو ما به ځان د انصار نه ایستارولی او بیا ورته نبی علیہ السلام وایي که ټول خلک دا په یو لار روان وي او انصار په بله لار روان شي زه به د انصارو په لار باندې ځم او نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه چې الله تعالی په انصارو باندې رحم وکړي د انصارو په زامنو باندې رحم وکړي الله تعالی د انصارو په نورسو باندې رحم وکړي انسوارو تا داری زامن و نسو کن تا نبی علیہ السلام دعا اکلا بارها نبی علیہ السلام تا دا بیان اکو ندی بیان نروس تا انسوار صحابه کرام شی وغی طول و جرل او دوم رجیات و جرل استا دوی گیری شو را اوخ کن لم دیش وری ادی ولی یا رسول اللہ من پدی خوشحال او چی زمان پا برخا که دا اللہ فی غمبر ورسید خلق زان سر وخان او گره و بزیب اوت بره من زمان کورون تا رسول الله زین دا قدیبانی من دا اللہ نخوش آده و او دا انسوار و یقینی لوی سعادت و لوی خوش قسمتی و دسی وقت تر شو چه نبی علیہ السلام براو دا خلق و نبی مطالبه کولا چه دسی و سلاشتا چه هم اخفل مل تبوزی زکا قرآش ما بانی پابندی لگو لما دا اللہ کتاب تا نفرید کنبی خلق و تا چه ما اخفل مال پانا را کئی که په ما مې ایمان راوړل خو ستاسې خوښه ده که ایمان نه راوړئ نو صرف ما له پناه راکوئ هی چا به نبی علیه السلام له پناه نه ورکوله خو دا د انصار یو سعادت و یو خوشقسمتي وه چاغی نبی علیہ السلام دا پناہ ورتلاو نبی علیہ السلام دا ای خواہ تا حجرت اوکو و بارحال انسوار گلمونو اعتراضیو کو نبی علیہ السلام بانی چانوی کسان ندون مرن نوات همون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام را جمع کلل و بیتا بیانو کو لدے بیان نروس انسوار چیو ای تخبول و خبر و خیمانو شو ویجل او دون اوجل چی گیر لم دیشوری بارحال بیتا اعتراضی ختم شو نبی علیہ السلام تے بیت داری کم دے کہ چرا جمع کریو نبی علیہ السلام روان شو سوار صحابہ کرام چیو ہم خواروار شکر زینت و بارحال نبی علیہ السلام دے خونین چکم غریمتون او دے خونین غزاو شو غریمتون را جمع شو بیر طائب غزاو شو داری نرو سر خونین چکم غریمتون او غیبہ تقسیم کر چکر غریمتون تقسیم شو نداری نرو سر حوازین و جرگرالا و ایمان را وڑا سالس کسان دا حوازین قبیلی بجرگا کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نائی مطالبہ و سیار رسول اللہ زمان مولن و زمان قدیر من قبیر توافظ کی نبی علیہ السلام تا نرمی خبر مکلی نبی علیہ السلام اتوہ چی گوئی جماس قسماتی سم خلق را سرے عوضت رشتیہ خبر اکم نکر رشتیہ خبر اللہ تا گرا نمی نبی علیہ السلام اتوہل چدی سنیش کرے چھے مثلا مولن و قدیان طور واپس وکو تاسی غوائی زامن یا زانہ بتا واپس یا بتا مولن واپس ساس کم قدیان دی لکا زانہ و مرشومان یا مولن ہم دی ندیو کی بتا یو شے واپس شی ناغیوی چھے بس من خدا غوالو چھے من آدھا چھے کم دے دا قدیان مرشومان زانہ من کبیر تا واپس شی نبی علیہ السلام بیا ودا شروکی چې مار ماسوخین منځ کو د ماسوخین نماز نه ورو صبر اپور تر شي دا مطالبه بر خال کو نو کوي چې موږ رسول الله سم مؤمنان ته سفارش کو او مؤمنان رسول الله سم ته سفارشان ګرځو چې زمون کې بیا موږ ته بیر تر راکې د ماسوخین نماز وو خطر نه به سم چې منځ کو دا د حوازین قبیله چې کوم جرګه واغی راپور ته شو چې مار کې دا مطالبه وکړه چمنگا نبی علیہ السلام مومنان تا سفارشی کو و مومنان نبی علیہ السلام تا سفارشی کو چه زمان مولا من کبیرتا و زمان قیدیا من تا واپس کرد نبی علیہ السلام وید چه سیده چه زمان ایسا کم ستاسی معلوم دی کم دا قیدیان دی ما شما نزدنه دا زمان قیدیان او دبانی عبد المطلب چه کم قیدیان و سری دا کول ما واپس دا اخستاسی شو او د نور خلکو نه دې باره کې بځته پوس کوم اجازه به واره مهاجرین او انصار مول چې زمون څخه کوم قیدیان دي دې حوازین نو دا دی وا چې ته د الله پیغمبر مون نه ویل سم تا واره کله کې دای واپس کوي اقرا ابن حابس رضی الله عنه راپور د شاوات چې زما او زما قوم بوري تمیم دې اوس چې کوم قیدیان نیمه کړو ته نه واپس کوو بل یو کاسی او یا این ابن حسن دار بنو فزاره و مشر دیگه اوی زما زما در قوم بنو فزاره چی کم قیدیان سری من گم نو واپس کو عباس ابن مرداس راپور تا شایوات زما در بنو سلیم سا کم قیدیان من گم نو واپس کو بنو سلیم اوی چی نمو که تو واپس کو خو مشری اوی چی نی واپس کو مشر دیم خاپم شو تا زما بیجتی و کل خبار هم نبی علیہ السلام او دعاو کورنی او مهاجر او انسوار طول پا دی راجیو چی من دیو تا د دې واغه کوم د وچې دي قیدیان او واپس کو او بنو سلیم قبیله د مشر نه علاوه نور بنو سلیم قبیله چې هغه ول منګم دې ترې قیدیان واپس کو د دې نور څه نه بیره ستا مسلمانانو ته وای چې دا کسان راغلي دي ایمان راوړل او دا وچې ده دا چې خو خی په خپل رضا سر دی او واغه قیدیان دی او واپس کوي او که سره راوی چې زیو تنه واپس کوم نو بیا دې دا قیدیان موږ ته واده کړي د دې یو یو شی په عوض کې به آینده لپاره که موږ جهاد وکړو غنیمتونه راغل نو د اولنی غنیمت نه به موږ دې ورته د یوې شی په عوض کې شپږ شی ورکوو نو بیا لس هم ورته وویل که په خپله خوښه باندې څوک قیدیان واپس کوئ خو ښه ده او که خپله خوښه یې واپس کوئ نه نو فینال دا قیدیان موږ ته راکړئ د دې قیدیانو په عوض کې چې آینده موږ جهاد وکړو غنیمتونه راغل نو د یوې شی په عوض کې به شپږ شی زه درکوم نو اکثرو خلکو ویل یا رسول الله موږ په خوشحالۍ سره قیدیان واپس کوو نبیل سم چنه لاس اول مشوره وکي د مشران ته خپل خبر او کوي مشران به ما خبر او ویتا سوراجي وي او کني وي راځي خو بهرحال ټول په دې باندې راځي شو چې موږ په خوشحالۍ سره قیدیان واپس کوو دې خلکو ته صرف یو کس چې ویان ابن حسن دا وس یو بوډی چې وه دا په غنیمت کې په تقسیم کې رسېدلې وه هغه هغه خپله بوډۍ نه واپس کوله دهغې نه وروسته بیا یې بیا واپس کړې او حول کې نه واپس کوله بهرحال د دې حوازین نه چې کوم قیدیان شوي وو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د هغوی جرګه راغله او ایمان مې راوړی او د هغې نه وروسته یې مطالبه وکړه چې زموږ قیدیان موږ ته واپس کړي نبی علیه الصلاة والسلام د خلکو سره مشوره وکړه بار بار او خلک په دې راضي شو نو بیا یې قیدیان واپس کړل خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام غنیمتونه تقسیم کړل تقسیم نه وروسته بېرته غنیمتونه حوازین ته واپس شو بیا نبی علیه السلام چې و مدینې طیبې ته واپس کېده خو عمره ورسره هم وکړه د کوم ځای کې چې نبی علیه السلام غنیمتونه تقسیم کړه جارانه دغه ځای نبی علیه السلام احرام وتاړه عمره وکړه او د عمرې نه وروسته د مکه باندې خپل والي مقرر کړو عطاب بن اسید رضی الله عنه هغه مشر مقرر کړو د مکې او د هغې نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته واپس شو خو مدینې طیبې ته د ذوالقعدې میاشتې اخري ورځې وې شپږ ورځې د ذوالقعدې د میاشتې پاتې وې نبی علیه السلام دا ډېر اوږد سفر کړی و ځکه په رمضان مبارک کې وتی او لسم تاریخ د رمضان مبارک باندې د کور نه وتلی او مکې طرف ته د روجې میاشت بیا د واړه اختر میاشت دا هم تېره شوه او د ذوالقعدې سلیږي شوه چې دا هم تېرې شولې یعنی اندازتن دغه دوه نیمې میاشتې خوښه سفر نبی علیه السلام وکړو او دغه سفر کې مکه هم پاته شوه غنین هم پاته شو او د هغې نه غنیمتونه واخیستلی شو خو بهرحال دا د نبی علیه السلام هغه اخري دور د مدینې طیبې او په دې اخري دور کې د نبی علیه السلام د زندګۍ بیا دوه نقشې وې دوه صفحات یو دوه مخونه یې لرل یوه صفحه او یو مختصې و چې په هغه کې نبی علیه السلام دا جهادونه کړي وو او لوی جهاد چې و نو هغه د مکې معظمې فتحه وه خو داسې یو دور مو چې نبی علیه السلام د مکې نه سفر هجرت او مدینې ډېر د یېرې په حالت کې دا تاریخ مخکې ویل شو چې نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه هجرت وکړ او د شپې د خپل کوره ووته او بیا وارثه ورته لاړ هلته درې ورځې تېرې کړلې بیا د هغې نه روان شو نبی علیه السلام په یېره یېره باندې د ډېر اختیار نه کار اخیستی او دا هغې بدولې را بدولې په دې حالت کې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته څه وکړو هجرت وکړو نو یو وخت داسې مو او داسې وخت و چې د الله تعالی په کور کې به چا عبادت ته په ازادۍ باندې نه پرېښودو لکه بیت الله شریف ته نبی علیه السلام نه ووت عثمان بن طلحه چې هغه ته رد بد وویل هغه د بیت الله شریف دروانچي وو په هفته کې دوه ورځې به هغه د بیت الله شریف دروازه کولوله خلک به نه ووت خو چې نبی علیه السلام نه ووت نو رد بد یې ورته وویل بدوي وکړه د نبی علیه السلام نو یو وخت داسې و چې نبی علیه السلام د الله په کور کې په ازار باندې الله تعالی عبادت نه شو کولی او د شپې چې و هجرت یې وکړو صرف نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی لیکن چې کله اته کاله په منځ کې تېر شو نو اته کاله بعد الله تعالی دومره نقشه بدل کړه چې نبی علیه السلام مکې مکرمې ته د لس زره لښکر سره ننوت لس زره لښکر وسره او مکه مکرمه نبی علیه السلام په زبردستۍ باندې او په قوت او په زور باندې بیا فتحه کړله دا د نبی علیه السلام د تقوا او د هغې د صبر او د برداشت نتیجه وه څنګه چې قرآن پاک وایي انه من یتقی ویصبر و ان الله لا یضیع اجر المحسنین کې تقوا وه صبر او برداشت پکې و الله تعالی د هغه اجر نه بربادی او یوسف علیه السلام باقي تقوا وه صبر او برداشت پکې و نو دا غرونو دغه ذلت وخته الله تعالی عزت ورکړو بادشاهي او مشري الله ورکړه نو دارنګې دا د نبی علیه السلام نقشه هم وه چرته کاله مخکې څنګه حالات وو په مکه کې، او اته کاله چې منځ کې تیر شو نو دومره حالات بدل شو چې لس زره لښکر وسره او مکې مکرمې ته ننوت او په زور او زبردستۍ باندې مکه مکرمه را فتح کړله. بهرحال نبی علیه السلام چې کله د دې سفر نه واپس شو، چې دا ډېر اوږد سفر و مخکې مونږ بیان وکړو، او دې کې نبی علیه السلام ته الله ډېره لویه کامیابي ورتله، مکه معظمه فتحه شوله. نو دې نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راغلې، او مدینې طیبې ته مختلف عبدونه به راتل، جرګې به راتل، قبایل به او خوا قومونه به راتل، او دین اسلام کښې به داخلېده. نبی علیه السلام به دا استقبالیه کوله. همدارنګه نبی علیه السلام د زکات د راټولولو لپاره او د دعوت د عام کولو لپاره بیا مختلف تشکیلونه شروع کړل. همدارنګه کوم خلک چې هغوی په زړه کښې لویه او تکبر او اسلام ته غاړه نه ایښوده او ایمان یې نه را، نو د هغې د زله کولو لپاره نبی علیه السلام تشکیلونه وکړل. نبی علیه السلام د دې سفر نه وروسته مدینې طیبې ته راغلې، او مدینه طیبه کښې نبی علیه السلام و چې کوم خلک به راته د هغې استقبالیه به یې کوله، او دارنګه مختلف تشکیلونه وشو د زکات د راټولولو لپاره، د دعوت د عام کولو لپاره، او د هغه خلکو د مقابلې او د جهاد لپاره چې هغې اوس هم په راپړه کښې غرور او تکبر او اسلام ته غاړه نه ایښودله. لکه نبی علیه السلات وسلام چې مدینې طیبې ته داخلېده بېرته، نو د اتم کال اخیرنۍ ورځې دي، او بیا د محرم میاشت رانږدې شوې چې د هغې نه اسلامي کال شروع کېږي. نبی علیه السلام په دغه موده کښې مختلف صحابه کرامو تشکیلونه کړي وو، هغې لېږلي وو د زکات د راټولولو لپاره، د خلکو نه یې زکاتونه او صدقې راټولولې، او دغه په مختلف ډولونو کښې شوي وو. خو په هغه کښې مختلف صحابه کرام دي، عیانه بن حصن رضی الله عنه دا ابن تیمیم ته لېږلی وو، یزید بن حصن رضی الله عنه اسلام او غفار قبیلې ته لېږلی وو، عباد بن بشر دا صحابي، عباد بن بشیر رضی الله عنه دا سلیم او مزینه قبیلې ته لېږلی وو، رافع بن مکیس رضی الله عنه جهینه قبیلې ته لېږلی وو، عمرو اللاس بن فزاره ته لېږلی وو، ضحاک بن سفیان بن کلاب ته، بشیر بن سفیان بن کعبو ته، ابن اللطبیت العزی رضی الله عنه شو دا ابن زبیان ته لېږلی وو، مهاجر بن ابی امیه صنعا ته لېږلی وو، زیاد بن لبید حضرمور ته لېږلی وو، عدی بن حاتم طیب بن اسد ته لېږلی وو، مالک بن نویر رضی الله عنه بنو حنظله ته لېږلی وو، زبرخان بن بدر رضی الله عنه بنو ساو ته لېږلی وو، قیس بن عاصم رضی الله عنه بن سعد ته دام لېږلی وو. دوه کورنۍ یو دې کښې دي، یو ته یو صحابي لېږلی وو بنو سادو کښې، په بنو سادو کښې بله کورنۍ چې ته بس لېږلی وو. الله بن حضرمی رضی الله عنه بحرین ته لېږلی وو، او علی رضی الله عنه نجران ته لېږلی وو. دا دې دپاره چې د خلکو نه به زکاتونه هم راټولول، او خلکو باندې به جزیه هم مقرروله، د چا نه زکاتونه راوړي دي، او ځینې داسې وو چې هغې ایمان نه وو راوړی، نو په هغې باندې جزیه مقرر کړې وه. خو بهرحال بیا دا تشکیلونه چې وو په دغه نږدې وخت کښې شوي وو، اګر چې ټول په یو موقع باندې په یو وخت کښې نه دي شوي، مختلف وختونو کښې شوي وو. خو بهرحال د دې صحابه کرامو تشکیلونه کړي دي مختلف قبیلو ته او د مختلفو علاقو ته. او څرنګه چې نبی علیه السلام دا قبایلو ته، دې قومونو ته د زکات د راټولولو لپاره کسان لېږلي وو، نو دارنګه نبی علیه السلات وسلام د جهاد دپاره او د غزا دپاره هم مختلف تشکیلونه په دغه وخت کښې وکړل. او د نبی علیه السلام مقصد دا و چې عام علاقه کښې، عام جزیرة العرب چې څومره علاقې دي، نو دې کښې امن راشي، د مسلمانانو روح بیا وي، د مسلمانانو شوکت او دبدبه او عزت وي، او د کفر هغه روح دا ختم شي. د دې دپاره نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه کړي وو. دې تشکیلونه په مختلف وختونو کښې شوي، مخکې ډېر تشکیلونه بیان شوي، خو هغه مخکې دورونو کښې شوي وو. د مکې معظمې د فتحې نه وروسته هم نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه دې دپاره کړي وو چې دا کوم قبایلو کښې ځای کوم دشمنان دي چې دوی د روح دابدلان دي، او د مسلمانانو زور او قطع او دبدبه ده هر وقت کې اختیاری او دشمن نه پیره کی چې په عام علاقو کې مسلمان ته امني او د مسلمانانو سسوک ظلم زیاتی ناروانه کوي د مسلمانانو مقابله کې سوک سر نه پورته کوي. د دې لپاره نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه وکړل. لکه هغه تشکیلونه کې یو تشکیل دی د ویانه بن حسن الفزاري رضی الله عنه په مشرۍ کې د محرم میاشت وه نهم کال د هجرت. نبی علیه السلام دا صحابي چې دی نو دسه 50 کسان شهسواران ملګري کړل او دا یې ابن تیمیم ته ولیږل. او په دې تشکیل کې مهاجر صحابه کرام یا انصار نه وو، دا ټول د چانو د ابن تیمیم نه وو، دا فزاره قبیلې یا د نور نه وو، خو بهرحال مهاجر او انصار پکې نه وو. او د دې تشکیل وجه دا وه چې ابن تیمیم چې وو هغوی د مسلمانانو مقابله کې قبایل راپارولي وو چې د مسلمانانو سره مخالفت کوو، جنګ ورسره کوو، او خلکو ته دا ویلي وو چې دې مسلمانانو ته جزیه مه ورکوئ. نو دې نبی علیه السلام دا صحابي او د ده سره نور 50 شهسواران ولیږل. دا صحابي ویانه بن حسن رضی الله عنه چې کله ووته د شپې نه مزل کوو د ورځې وپټېده تر دې چې کوم قوم ته لېږله بنو تیمیم ته، هلته ورسېده بنو تیمیم خبر شو نو ټول وتښتېدل. نو دې صحابه کرامو ته 11 کسان یې ونیول، 21 یې زنانه ونیولې او 13 یې ماشومان ونیول. 11 نارینه او 21 زنانه او 13 ماشومان دا دې صحابه کرام ونیول او هغه د ځان سره مدینې طیبې ته راوستل. او په دې کې لس مشران کسانو د بنو تیمیم وو. دا بنو تیمیم چې وو دا د نبی علیه السلام دروازې ته راغل، نبی علیه السلام ته د جدا نه هغه وکویل، ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته راوځه. کله چې نبی علیه السلام راووته نن روایت کې دا هم راځي، دا یې وویل چې موږ د چا صفت وکړو هغه ښایسته کېږي، موږ چې چا بدي بیان کړو بدرنګ کېږي. نبی علیه السلام دا خو د الله صفت دی چې الله د چا صفتونه وکړه ښایسته کېږي، چې چا بدي بیان کړه بدرنګ کېږي. نبی علیه السلام چې خبرې شروع کړلې، نبی علیه السلام د دې ایثار و دې میاشتې ماسپښین لمانځه وخت راغلی. نبی علیه السلام ماسپښین کو بیا د جومات په غولي کې نبی علیه السلام کېناست او دې مطالبه وکړه چې موږ ستاسو سره پخریه کوو، اشعار درسه وایو. نبی علیه السلام ته وویل موږ ستاسو مقابله کوو، پخریه کوو او اشعارو د یو بل مقابله کوي. نبی علیه السلام نائی پا مقابلہ کی نبی علیہ السلام یا صحابی دے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ شہا دیر خطیب اور دیر مقارر ہو دیر خوراور ہو آغد دی بنو تیمیم ہو دی مقارر پا مقابلہ کی تقریر و بیان ہو غیلہ جواب ہو بیر دیو کی اف شاعر دے زبرقان ابن بدر پنن بانی اغا ودلی دا شیرون شیرو اکرل او دا شیرون دی وبارها داغت مقابلی د فار حسن مساوی رضی الله عنه پورته شو. ناصافی شیرنا حسن مساوی رضی الله عنه ول دغه خبر جواب یو کو. وبارها دای چې کوم مقرر او دای د مقرر جواب شو ثابت ابن قیس رضی الله عنه کو، دای شاعر جواب شو حسن مساوی رضی الله عنه کو. د دې نرستو هغه وی چیرې د دیو دا مقرر خو زمون مقرر نډر تکړه دی، دی او شاعر زمون شاعر نډر تکړه دی، د دی او आवाजونه زمون په आवाजونه اوچت، د دی او خبره زمون په خبرو باندې اوچت دي. یعنی دا یو چې دا خو نه به سم لا شاګردان دی، موږ دی او مقابله نشو کولای د پیغمبر به سم مقابله وکړو. عمر هم به ایمان راوړ، د ایمان نورسته نبی علیه السلام دی ولا تحفی عام ورتلی شیخ تحفی ورتلی. او د دیونه چې کوم زنانه را وستی وی ماشومان تر وستی و اغامو تنبی علیه السلام واپس کلد. و بعد ها لفتی مکین روستو نبی علیه السلام یو تشکیل چی کلو دارد یعو یعنی من حسن رضی الله همو و مشاره که کلو بنو تیمیم تا لاغین غنیمتون هم راول و قیدیانی تی امو کلل او بیر دی راز او ایمان راول دی ایمان روستو نبی علیه السلام دیو لطف پیام ورکلی او دیو نشکم قیدیان کلی و غیم بتا واپس کلد. دین تشکیل نبی علیہ السلام پا دا مدکی کلاو دا قطبہ ابن عمیر رضی اللہ عنہ پا مشرعی کی دا خسعان قبیلہ چوا او قبیلہ چا دا تشکیل کلاو سفر امیاش تاو انہم کار دا ہجرت نبی دے صحابی دا زان شل صحابی کرام روارک لسو خان دی فلسو خانو بانی دو دو قسان بنمبر پنمبر بانی پیو یو خوانی سپری دل برحال دا صحابه گرام چکره ورسیدل نا قبیله چوا فاقیبانی حمله وکلله او دار طرفون تا زخمیان موشو مریا موشو او دا دی جنگ نروس تا مسلمان دا این او خان مراوستل او زنانیم تی راوستل او گره و بزیم تی زن سراوستی مدینه توی بیت صحابه گرام و با غنیمتون دیر رولل نپدی غزا کی هم صحابه کرام و زان سوخان او گره و بزی او زان دارا وسته دی در این تشکیل نبی علیه السلام کرو در زحاک ابن سفیان علیه جتانو پا مشرعی که او دای بنو کلاب تا کلو در ربیع الاول میاشت دا نهم کال در هجرت نبی علیه السلام دا صحابه کرام مدیگل او دیو تیول چه دی قبیلی لد اسلام دعوت ورکی دوار لد دعوت ورکو او انکارو کو در این روش تو بی جنگو شو او پا جنگ که در این یو مرمو شو دو قبیلی نه او شکستی همو خور سلورم تشکیل نبی علیه السلام کلو در القامه ابن مجزیزی مدلجی رجلنه پا مشرعی کی نجدی زنی ترپونه و اطراب شو غاری اغیی تی دا تشکیل کلو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دریس و صحابه کرامو تشکیل کلو او دا اغیی وجه داوش دا حبش و زنی کسان چیو ناغر جدی پغار دریا پغار بانی را جمع شویو او داکی بیکاوری شوکی بیغراغانی بیکاوری شوک با دا مکین اتن نو اغیی بیلوٹ کول نبی علیہ السلام دست دریس و صحابه کرام بولیگل کلا چه دست صحابه کرام مرسیدل ندار کم داکوان و غلچ را جمشی و خلق بیرود کول اگه خبر شو ناری طول و تخیر و غازه ای پری خود پینزم تشکیل نبی علیہ السلام چه کلو ندار علی ابن ابی طالب رجلانو پا مشرعی که کلو اطای قبیلی و بوتو قال اسنمی و داغ بوتو پاڑ بوتو رو توی قبیلی نبی علیہ السلام داغر فاردہ تشکیل کلیو چی دغا درگاو را لیکی دا نبی علیہ السلام تشکیل نشو دا پا مختلف و پیدو دا دعوت دا فارامو دا جیحاد دا فارامو او چی کم نکو پر او شرک مرکزون او اڈی باوی داغی دورانوال دا فارامو لکه دا تشکیل چی شو نو دا یو بوتو داغی دورانوال دا فارا چی نبی علیہ السلام اللہ شیو دا توی قبیلی چی کم بوت تے دوران کی ختمی کئی خوب دیو که اکثر تشکیل نچیدین اول جیحاد دا پارشوی خوب بارحال نبی علیہ السلام دانی دا جہاں پا مشرعی کی دا سر یونیم سر کسان ولے گل او یونیم سر اس آسون او سری دو جاندی او سوی طور او سفینا دا دا حاتم توائی چی کم محلہ پا بنو توائی کی قبیلے کی کدار ہے که مشہور سخی سر اتر شو حاتم توائی سهار تیم و پایوان حمله وکلا عبابوتی چو اغیم و لوران کو او دا قبیلین قیدیان و مکلا او خان امترا وستل گره و بزی امترا وستلی و پا دی قیدیانو که دا حاتم اتوائی لور شده اغا هم را غلی و او دا دی حاتم اتوائی زویده عادینو میده تا جلتان هورو سیمان روڑا اغا تختیل و شامت چکر دی توی قبیلی حمله وشوا نایی که دیر غنیمتون را غریب پا غنیمتونو که دادی را جلانو خور دا و حاتم توائی لور دا را غلی و او پا خپلا عدی را جلانو چه و دا شام تا و تختیر او دا کم درگاه چه و دا کم بود چه و دا دی خپلا خزانه و نکا دا مشکیونو چه کم غر درگاهونو و مزاراتی و بودخانه بی نا او بودتانو خواتا دایی دا خدایانو خواتا نایی خپل یو خزانه بایی تا ماون نراجمع کردن نه صحابه کرام شکل ورد لاغا دا بوتی شو اغیه مات کو او دا ابو چی کما خزانه وانو پای که دری تونی وی و دری زوری وی اوی که رواق سلی جان سر اکر دام سر چی کل دشی درگاونه مزاراتی ناوی تا سب یورزم جایز نده چی کل دا مسلمانو قدرت تی نیور صبر کولو تام جایز نده دا درگاونه یا زیارتونه پای که کفر و شرک کیگی نظر نیاز غیر الله که کی نبا ختم ولیشی او چی پای که کم مارو ندی ناغب دا عام و مسلمانانو پا کارنو که به استیمارا ولیش مدین روش تو دوی مدینه طویبه ترال چه مدینه طویبه ترال نده عادل جانو خور شکم اکی یو دا حاتم دوائی لور دا دا نبیشن تو یا رسول الله غاب الوافد وان قطار وارد زما فلارو پاس شوره او زما شکم وافد دینه کم رور مشری عادل جانو غم نشتره زی بودهیم خیزمتم نشم کوله نفو ما با احسانو که نیما ازارک اللہ تعالی ریتا احسانو کی نبی علیہ السلام دا مطالبه اکلا چی زی بودهیم خیزمتونم نشم کوله نما را اللہ رفار ازارک نبی علیہ السلام اتو ورستا وافید سوک دیگی ورزما وافید چیره غایب شده اغوی زما عدیده زما رو دی عدی امی حاتم نبی علیہ السلام اغا عدی شیر اللہ و رسول نتیخ تکلی نبی علیہ السلام سهر چی شو بیا نبی علیہ السلام مطالبه کلا یا رسول اللہ اللہ پارا ما ازاد کلا دری مورز بیا جا نبی علیہ السلام مطالبه کلا نبی علیہ السلام ازاد کلا او دوچو دا دری لسوردی امر کلا او پاس فرلی بانی دالالا خپل روٹ ازان ورساو روی چی او شام تا تختی داره او عدیل جلتان ہو کلاکی درور خواله وارلا نو دنبی علیہ السلام بیانو تا کئی سیپوتونی او تا کئی وی لقد فعلا فعلتان ما کان ابو که یفعلوها دا پی غمبر خوال دیش کرو نکی دیش کرو نبستا پارم نکول حاتمی تو ای چیو دا دیر مشهور سره او سخاوت نو دا عدیل جلتان خور شده در اخفض رور تا عدیل جلتان ہو تا خبر اگئی چه نبی علیه السلام با دسی احسان که او دسی کار نکه چه اغاز تاپلارم نشو که ولی او دیخ پز رول تاوی چه ور شده تا او دا غا چه ده دا کستات یه رکی یو کمینه ده وسی خو ور شده تا این دا خبر اومن اغاز تا که ده ها دیر جلتان هو چه ده را لی کلی جه نبی علیه السلام مخی تا که ناس نبی علیه السلام خود بوه لده اللہ شکتونه باید لده بید عدیر جلالهون تا پوست کل مای فر روک توالی تختی تردی کریمی نتختی چه دایا الا اللہ و نبی علیه السلام متوی چه ولی دا کریمه حقا نده لاللہ نماشی عبال معبود شتا اغوی چه لاللہ نماشی عبال معبود خونشتا بی روز تا خبری و سکول بیو تا نبی علیه السلام ایتر دی خبر نتختی چه اللہ اکبر اللہ دا عرشان نجوی ده نو اید اللہ نبال وی سوکشتا نو بی عدی جن حوشی ندار اللہ نخو دی سوک نشتا بیو تا نبی علیه السلام یهو چی دا مغضوب علیهیم دی او نسوارا دا زوالین دی من چه او اللہ تعالی دا مغضوب علیهیم دا زوالین دا لار نموسا دی مغضوب علیهیم سوک دی یهو زوالین سوک دی نسوارا اغا عدیر جلنهو تاویل چی پا اینی حنیفون مسلمون زقو حنیفی ما ابراهیم علیه السلام با ملت مسلمانیم نبی علیه السلام چی رو بیر خوشحالا شد دی خبر بانی بی یو انسواری صحابی تا والا کو چی دا بستا سی ملمر خیزمت اکوا او دا نبی علیه السلام خواهتا با دورا جی دو کارتی لی حاضر دا عدیر جلنهو بارحال عدیر جلنهو اول و تخیر شام تا روسی افشی خور لارا او دا خپد رو ریچو دا نبی علیہ السلام مخی تیراوست حاضره کو او رو ری ایمان راول زین رواتو که دا رازی نبی علیہ السلام اتوی عدی ایمان راول بچ و پادیشی نو عدی رجتان ہو اتوی چی زخو پا یو دین بانیم نبی علیہ السلام اتوی و چې ستا په دین باندې ستان ښه پوهېږم ته چې په کوم دین هغه ستانه ما ته ښه معلوم دی نو هغه وایي ښه زما په دین ته زما نه ښه پوهېږي نبی علیه السلام وایي او ولې ته د رکوسي نه وي رکوسي دا رکوسیت یو مذهب و نبی علیہ السلام وتاوی چې ولې ته په دغه مذهب نه وې راکوسی نه وې او تا به د قوم څلورمه عیسی ناقص سره ذکر یې مشهور چې کوم مالونه به راتل غنیمتونه به راتل د هغې څلورمه عیسی به راخیستله نو هغه وایي چې زه خو په راکوسی عقیده وم او ما به د قوم څلورمه عیسی اخیستله نبی علیه السلام ورته وایي چې ستاسو په دین کې خو دا حلاله نه وه راتلې تاسو څلورمه عیسی د ما راخیستل خو بهرحال دی پوه شو چې دا د الله تعالی په حقه پیغمبر دی نو ایمان یې راوړ او یو روایت کښې دا راځي عادي رته وایي چې د نبی علیه السلام خوا ته ناست شوم یو سړی راغلی نبی علیه السلام ته د لوږې شکایت وکړو چې لوږه تنده ده غریبي ده بیا بل یو کس راغلی نبی علیه السلام سره ته د ډاکو شکایت وکړو چې غلاګانې دي داکیري او شوکې دي نبی علیه السلام ورته وایي عادي تا خیره لیدلې خیره عراق یو علاقه ده یو ځای دی او بیا ورته وایي په انتواره دې که حیاتون که ستا عمر ډېر و نو ته به یو ځانه وینې چې په اوښ باندې سوری دی خیره نه به راروانه وي کعبې ته توافونه به کوي د الله نه به د بل چا نه به یېره نه کېږي یعنی دونه امن به راشي دا غله او غل او ډاکوان دا به الله تعالی ختم وي او بیا ورته وایي که الله عمر در کړو عمر دې و نو د کسرا خزانې به تاسو فتحه کوئ او بیا ورته وایي که الله تعالی عمر در کړو نو دونه به د مسلمانو حالات برابر شي چې سرې په موټو کښې سرې اصلي زر راخیستي خو څوک به تېرانه قبلوي یعنې خلک به مالدارې غریبي به ختمه شوې خو بهرحال عادي رضی الله عنه وایي نبی رسول ما ته کومې خبرې کړې وې یوه خبره یې دا کوي چې ځانه پوخ سری د هیره نه به راروانی د کعبې شریف تواب به کوي د الله نه ماشه د بل چا نه به یېره نه کېږي هغه ځانه ما په خپلو سترګو ولیدله او بل نبی علیه السلام راته ویلو چې د کسرا خزانې به فتحه کوئ نو کوم صحابه کرام او مجاهدینو چې د کسرا خزانې فتحه کړې وې په هغه کښې وایي زه هم موجود وم او درېیمه خبره چې نبی علیه السلام کړې وه چې الله به داسې مالداري راولي چې یو سې په موټو کښې سره او سپین راخیستي څوک به ترې قبلی نه هر سړی به مالدار وي نو اول کښې زما جون و نو دا خبره به هم وینم خو بهرحال مونږ هر زدا کو چې نبی علیه السلام کله د مکې د فتحې نه وروسته مدینې طیبې ته واپس شو نو د دغه ډول حالات داسې وو چې مختلف وفدونه جرګې قبایل قومونه به راتلل په دې نیستان کښې به داخلېدل نبی علیه السلام به د هغې استخباریه کوله د هغې نه علاوه نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه وکړل د زکات د راټولولو دپاره یې کسان لېږلي وو د دعوت دپاره یې کسان رالېږلي وو د غزا او د جهاد دپاره یې کسان لېږلي وو او د ځینې بوتانو او د درګاهونو د ختمولو او رانولو دپاره یې صحابه کرام لېږلي وو نبی علیه السلام چې د غزا په نیت باندې کوم تشکیلونه کړي وو د هغې نه مونږ پنځه بیان کړو خو دا پنځم تشکیل مونږ وایو چې دا د علي رضی الله عنه په مشرۍ کښې شوی او تای قبیلې ته د هغې چې کوم غټ بوت و هغه یې مات کړو هغې خزانه کښې چې کوم مال و درې تورې او درې زغرې هغه یې هم راواخیستې نور غنیمتونه یې هم حاصل کړي وو او عادي رضی الله عنه چې دغه تای قبیلې نه او شام ته وتښتې او ویل چې خور لاړه او را یې وسه او ایمان یې راوړه الله ورته ایمان نصیب کړو نقولو قولي هذا استغفر